Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie zajęli się zmianami w KPO, dotyczą dopłat do aut elektrycznych, dofinansowania szpitali i pomocy dla rolników. Flaga Polski oraz 9 innych państw wyświetlona na rzymskim Koloseum, tak 20. rocznicę dołączenia do Unii uczczono we Włoszech. Pierwszy imigrant z Wielkiej Brytanii został odesłany do Rwandy. Dopłaty do aut elektrycznych, dofinansowanie szpitali i pomoc dla rolników. To tylko niektóre zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Rewizją dokumentu zajmowali się ministrowie. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych z grantów KPO na dopłaty do zakupu aut elektrycznych. To rozwiązanie zastąpi podatek od samochodów spalinowych. Jak mówiła, chodzi o to, aby zachęcać, a nie karać. Zaznaczyła, że będą to dopłaty w wysokości 30 tysięcy złotych dla samochodów ze średniej półki. Jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na trochę więcej. Jeżeli będzie złomowany samochód, znowu będzie można dostać jeszcze trochę więcej. Dokładnie jak będzie wyglądał program dopłat, nad tym już pracuje Ministerstwo Klimatu i na pewno jeszcze w tym roku cały ten program ruszy. Pieniądze trafią też do szpitali powiatowych na opiekę długoterminową. Będą również dodatkowe środki na docieplenie budynków. W sumie ocieplonych ma być około 700 tysięcy mieszkań. Zmiany w KPO zakładają także m.in. dodatkowe pieniądze dla sektora rolniczego i zakup laptopów. Nie tylko dla nauczycieli w klasach starszych szkół podstawowych, ale w klasach 1-3. W Rzymie w przeddzień 20. rocznicy przyjęcia do Unii Europejskiej Polski i 9 innych państw wyświetlono ich flagi na Koloseum. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Unii, ambasadorzy i włoscy parlamentarzyści. Spotkanie pod hasłem Toast za Europę odbyło się w Café Roma pod Koloseum. Przedstawiciel Komisji Europejskiej we Włoszech Antonio Parenti podkreślił, że poszerzenie Unii 20 lat temu o 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Cypr przyniosło obopólne ogromne korzyści. Było też symbolem znacznego zwiększenia w Europie sfery wolności, współpracy i poszanowania zasad państwa prawa. W uroczystości wzięła udział ambasador Anna Maria Anders. Piękna rocznica, 10 ambasad tutaj ambasadorów. I ja uważam, pytali się, co ja myślę o tym. Ja mówię, że w Polsce rzeczywiście to się bardzo udało. Można powiedzieć, że właściwie wróciliśmy do Europy. Podkreślano, że unijna solidarność jest szczególnie ważna teraz, gdy trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na szkodę spółki Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wpłynęło do prokuratury okręgowej. Jej rzecznik Piotr Wieczorkiewicz powiedział nam, że dość obszerne zawiadomienie, do którego załączono szereg dokumentów, jest analizowane pod kątem podjęcia dalszych decyzji procesowych. Przestępstwo wskazuje na możliwość zaistnienia przestępstw z artykułu 286, 271 oraz 296 kodeksu karnego. To jest przestępstwo oszustwa, fałszowania dokumentów oraz spowodowania szkody u osoby prawnej. Przestępstwo oszustwa jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, zaś pozostałe przestępstwa karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Według informacji ujawnionych przez portal Onet zawiadomienie dotyczy Pawła Brzezickiego. To były wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi lądowej, który za doradzanie władzom spółki miał w ciągu 3 lat zarobić ponad 500 000 zł. Pracę miał wykonywać zdalnie, jednak nigdy ze służbowego adresu nie wysłał żadnej wiadomości. Miał też nie odczytywać służbowych maili. Zawiadomienie do prokuratury skierowała spółka. Według nowych władz praca wiceministra była fikcją. Wielka Brytania odesłała pierwszego imigranta do Rwandy, ujawnił wieczorem dziennik The Sun. Jak informuje gazeta, chodzi o mężczyznę mającego obywatelstwo jednego z krajów afrykańskich, który po odrzuceniu pod koniec zeszłego roku wniosku azylowego dobrowolnie zgodził się na wyjazd. Został wysłany do tego kraju rejsowymi liniami lotniczymi, a lot odbył się w poniedziałek wieczorem. W połowie marca brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że zawarło z Rwandą dodatkową umowę o dobrowolnych relokacjach, która jest uzupełnieniem tej o przymusowych deportacjach nielegalnych imigrantów. Program jest skierowany do tych, którzy nie uzyskali azylu, ale twierdzą, twierdzą, że nie mogą wrócić do kraju pochodzenia ze względu na wojnę albo prześladowania. Każdy, kto zdecyduje się na relokację do Rwandy przez 5 lat, otrzymuje zakwaterowanie i pomoc w integracji, aby mógł podjąć naukę lub pracę. Koszty tego wsparcia pokrywa Wielka Brytania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Mówi się, że w piłkarskiej Lidze Mistrzów najciekawsze są półfinały i coś w tym jest, bo dziś w Monachium obejrzeliśmy kapitalne widowisko zakończone remisem po 2. Ozdobą meczu asysta Toniego Krosa przy pierwszym w meczu golu Viniciusa Juniora. Ktoś, kto grał w piłkę, wie, że takie podanie lepsze czasami od bramki. Ta Leroya Sané na 1-1 też palce lizać. Przy trafieniu na 2-1 Harry Kane nie zawiódł z rzutu karnego, tak jak ponownie Vini też z 11 metrów. Rewanż w Madrycie za tydzień, jutro o tę samą stawkę zagrają w Dortmundzie Borussia i Paris Saint-Germain. Jeszcze jeden wątek piłkarski. Selekcjoner reprezentacji Belgii Domenico Tedesco poinformował, że nie zabierze na Mistrzostwa Europy bramkarza Thibaut Courtois. Ten długo leczył tzw. ACL, czyli zerwane więzadło krzyżowe w kolanie, ale dziś był już na ławce rezerwowych Realu w meczu z Bayernem. Sprawa rozbija się o konflikt między obydwoma panami. Courtois był rozgoryczony, że przed rokiem pod nieobecność Kevina De Bruyne nie otrzymał opaski kapitańskiej. Tedesco wręczył ją wówczas Romelu Lukaku. Zostajemy w świecie wielkiego sportu. Najlepsze tenisistki i tenisiści grają w tysięcznikach w Madrycie. Iga Świątek korzysta z obecności na swojej ulubionej nawierzchni ziemnej i jest już w półfinale turnieju na Caja Mágica. W niełatwym meczu w trzech setach pokonała dziś Brazylijkę Beatriz Haddad-Maia. Przejęła kontrolę nad tym spotkaniem Brazylijka, ale to Iga cały czas miała świadomość tego, że to wszystko od niej zależy w tym spotkaniu. I jeżeli ona tylko opanuje emocje, to ten mecz będzie toczył się pod jej dyktando i tak to właśnie później wyglądało. Tak to spotkanie skomentowała była tenisistka Klaudia Jansz-Ignacik. Kolejną rywalką liderki światowego rankingu będzie Amerykanka Madison Keys, lepsza od Tunezyjki Ons Jabeur. To, co udało się Świątek, nie udało Hubertowi Hurkaczowi. W dwóch setach w czwartej rundzie przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Trwa mecz ikony dyscypliny. Hiszpana Rafy Nadala z Czechem Iżim Lecheczką i pierwsza partia dla Czecha. 7-5. Rozpoczyna się drugi set. To jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Włókniarz Częstochowa zremisował ze Spartą Wrocław po 45 w spotkaniu drugiej kolejki PGE żużlowej Ekstraligi. Pogodniej i bez opadów, tak będzie tej nocy i jutro w ciągu dnia, gdzieniegdzie możliwy silniejszy wiatr. Na termometrach tej nocy zobaczymy od 2 do 13 stopni, natomiast w ciągu dnia od 17 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na zachodzie. Autopromocja. Majówka z humorem i muzyką. Najpierw codziennie o 13:00 top trójkowej rozrywki, czyli najzabawniejsze skecze, piosenki i monologi z przebogatego i prześmiesznego radiowego archiwum. Przewodnikami będą Joanna Kołaczkowska i Michał Nogaś. Następnie codziennie o 19:00 lista przebojów. W środę notowanie numer 1999 po raz pierwszy na antenie. Zaprasza Mariusz Owczarek. W czwartek najlepsze z najlepszych, czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby. Zaprasza Tomasz Żonda. W piątek notowanie zerowe pierwszej trójki. Naszej nowej listy przebojów zaprezentuje powracający do trójki Piotr Metz. Od 1 do 3 maja o 13 i o 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, to jest nasze pasmo Ludzie, a bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, siedzącą naprzeciwko mnie w naszym radiowym studiu, jest Monika Bożym. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się masz? Bardzo świetnie, cześć. No właśnie, studia radiowe, ale przede wszystkim studia nagraniowe to twój naturalny świat, bo mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki kojarzą, że jesteś wokalistką, że jesteś też, a propos muzyki, autorką płyty Kołysanki dla dorosłych. To jest najnowszy twój album, który będzie nam dzisiaj towarzyszył i od razu powiem, że ci, którzy słuchają nas w podcaście, mogą po prostu sobie sami do słuchania naszej rozmowy włączyć twoją najnowszą płytę. Jesteś też seksuolożką i psycholożką. To też jest ważna część twojego życia. I chciałam z tobą pogadać dzisiaj o odkrywaniu własnego głosu. Okej, super. Bo jak się go znajduje? Jak się znajduje ten muzyczny i jak się potem do swojego i tak pewnie już pełnego obowiązków życia dokłada kolejne zobowiązania z trochę innej, ale może nie dziedziny. Tutaj mam na myśli to studiowanie psychologii, seksuologii. Więc zacznijmy od muzyki, tej przestrzeni, która no, przez pierwszą część twojego publicznego, czyli znanego nam życia, no, była twoją taką wizytówką. Monika Bożym, wokalistka. Mm-hmm. Powiem ci tak, że z takich technicznych elementów, które doprowadziły do tego, że ja ten swój głos faktycznie znalazłam i jakoś sobie go uformowałam, myślę, że bardziej niż mniej świadomie, to było nagrywanie siebie. Jeszcze pamiętam, jak chodziłam do szkoły muzycznej na Bednarską i moja najlepsza pedagogzka Iza Zając zmuszała mnie, bo to jeszcze wtedy było tak, do nagrywania wszystkich moich lekcji na kaseciaka. Więc normalnie przez taki po prostu magnetofon, żeśmy nagrywały wszystko, co się działo na zajęciach i ona potem kazała mi tego słuchać i decydować w sposób świadomy o tym, czy środki stylistyczne, które ja wybrałam przy konkretnym wykonaniu, to są takie, przy których ja chcę zostać. W ten sposób wyzbyłam się manier, które mi się nie podobały. Zachowałam te, które mi się podobały i które w tej chwili mnie czynią jakoś tam rozpoznawalną w moim stylu. To było coś niesamowitego, bo to był taki rodzaj oswajania się z tym, co słyszałam, aż do momentu wręcz wypracowywania jakiejś miłości do tego swojego głosu i takiej naprawdę przyjaźni, wiesz, takiej akceptacji, że on brzmi różnie, że różnie rano, że różnie wieczorem, że różnie w różnych momentach cyklu czasem. W ciąży i po ciąży bardzo no, różnie, to zdecydowanie. To bardzo różnie. I to też, wiesz, była niesamowita przeprawa, bo mnie się głos po urodzeniu dziecka obniżył o kwartę, jest bardzo dużo, do męskiego rejestru. I ja się tak naprawdę musiałam uczyć śpiewać od nowa, bo mi się głos tak w średnicy łamał jak chłopców w trakcie mutacji. I niezwykle to było frustrujące, no bo jak się korzysta z jakiegoś narzędzia tak pewnie i swobodnie przez tyle lat i nagle ktoś ci daje zupełnie inne narzędzie i ta robota nie idzie. Nim, to trzeba włożyć naprawdę dużo energii, żeby ten stan flow i takiej swobody, no właśnie, znowu osiągnąć. Więc dla mnie to słuchanie siebie było bardzo metaforyczne, bo było też słuchaniem siebie i wsłuchiwaniem się w to, co ja w ogóle mam do powiedzenia, po co ja to robię, czego ja chcę. I to był trening tego, wiesz, również w takim psychologicznym znaczeniu. I myślę, że to kontaktowanie się ze sobą i traktowanie siebie jak swoją najlepszą przyjaciółkę jest najlepszą drogą do tego, żeby sobie pozwolić na pewne rzeczy. A jak sobie pozwalamy wypowiedzieć pewne rzeczy, pewnym rzeczom wybrzmieć i bez oceny, jak najlepszą przyjaciółkę w tym wspieramy, to tak się właśnie tworzy własny głos. If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believe child at three. You were more than anything. All the world to me. If you were on my mind all night and day, blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I've learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my youth. To eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I've learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my youth. Rozmawiamy o głosie, słuchamy też twojego głosu w akcji. Kołysanki dla dorosłych już nagrywałaś po urodzeniu, czyli już tak, z tym nowym głosem, tym nowym narzędziem, którego musiałaś się nauczyć. Ale wiesz co, chciałam wrócić jeszcze do tej szkoły i do tego zabiegu, który ci zaproponowała twoja profesorka, bo nawet ludzie pracujący głosem, radiowcy, wokaliści, często mają kłopot z tym, o czym powiedziałaś. Czyli opowiedziałaś o takiej samoakceptacji, czy dojściu do samego środka siebie dzięki temu, że się słyszy metaforycznie i dosłownie siebie. A my mamy często z tym problem, mimo że pracujemy głosem. Ja na przykład uważam za najtrudniejsze słuchanie samej siebie z wielu powodów, ale właśnie nie mam tego takiego ciepłego stosunku. Myślę, że to jest start tej takiej relacji, która nie jest właśnie relacją miłosną. Ale z drugiej strony też zawsze sobie myślałam, że akurat w radiu zakochanie się we własnym głosie, i znowu dosłownie i metaforycznie, prowadzi na manowce. W przypadku wokalistki tak nie jest chyba. No bo wiesz, bo to chyba jest trochę o tym, że jak mówimy o takich radiowcach, którzy się tak po prostu zachwycają swoim własnym głosem, to traci treść i jest skupienie totalne na formie, a to jest po prostu nieatrakcyjne dla słuchacza, no bo my ten głos słyszymy, my go odbieramy jako nośnik informacji i to tą informację chcemy usłyszeć, a jeżeli to jest podane przez głos, który jest dla nas przyjemny, to to wystarczy. Ale to chyba ze wszystkim tak jest, że jak my się po prostu onanizujemy własną twórczością czy własnym głosem i to nie jest po to, żeby coś przekazać, tylko to jest po to, że o, patrz jak śpiewam, patrz jak brzmię, patrz podaj jak mówię. Podaj mi proszę ten klasz. Kwieciście, dokładnie. No to kompletnie się mijamy z celem. Jak jestem, zdarza mi się być jurorką na jakichś konkursach wokalnych, no jak widzę, że dziewczyna się zachwyca tym, że śpiewa i po prostu jedyne, co ją interesuje, to to, że za chwilę pojawi się ten wielki, epicki, długi, wysoki dźwięk i jak ona nam go teraz zaprezentuje, to nam wszystkim spadną gacie, no to ja wiem, że po prostu dla mnie to jest punktów zero. Mhm. Ale śpiewanie, to, czy mówisz, jest kwestia dojrzałości, bo to jest jednak, jest coś takiego w młodych wokalistkach, nawet jak prześledzimy płyty największych gwiazd, że na początku muszą się popisywać, czy też może wytwórnie, czy ktoś im podpowiada, że pokażcie całe spektrum i wraz z dojrzewaniem nadchodzi ta mądrość, że wcale nie musisz się popisywać, bo to nie te melizmaty i w ogóle wyciągnięte jakieś najwyższe nuty, czy wręcz no, wypracowane jakieś najtrudniejsze połączenia świadczą o tobie, tylko właśnie to, o czym mówisz i ten głos wewnętrzny. No, czy opowiadasz jakąś historię i czy potrafisz i czy robisz to w sposób autentyczny, bo jak robisz to w sposób spójny i autentyczny, to jesteś w stanie u odbiorcy, jeżeli ta akurat piosenka z nim jakoś rezonuje, czy ta melodia z nim jakoś rezonuje, to wzbudzić w nim czy w niej jakieś emocje. No, a to jest tylko o tym. Emocje, ale czy to były twoje emocje, kiedy zdecydowałaś się iść do szkoły muzycznej? Ostatnia wyprawa w przeszłość? Czy to była realizacja, jak często bywa, marzeń rodziców? Nie, bo no sami właśnie nie chodzili do szkoły muzycznej i pomyśleli, a córka powinna nauczyć się grać na fortepianie? Ten pierwszy etap szkoły muzycznej to ja byłam bardzo chętna, żeby iść i się uczyć. Mój tata jest muzykiem, mama ma ogromną pasję do muzyki, uczyła dzieci w podstawówce z dużymi sukcesami śpiewać. Tata nie chciał, żebym szła do szkoły muzycznej, mama chciała bardzo. Drugi stopień to już była męka, ale to się wiązało też z rozwodem moich rodziców i jakimś takim moim wewnętrznym pęknięciem. Zawsze utożsamiałam jednak to granie na fortepianie na poziomie szkolnym jakoś z moją relacją z ojcem. Ojciec trochę zniknął i no i to uderzyło w ten fortepian i mnie się już nie chciało na nim grać później na etapie szkoły drugiego stopnia, no ale jak się zajarałam śpiewaniem, no to nagle cała pasja wróciła i stała się moją, nie? To już nie było coś mi danego, włożonego mi w ręce, z czym ja muszę coś tam robić, bo jest obowiązek ćwiczenia, tylko to stało się moje i stało się moją pasją i moją jakąś drogą szukania siebie i rozwoju. A propos drogi, to też spowodowało, że studiowałaś i uczyłaś się w Stanach, w ogóle nagrywałaś też z wieloma amerykańskimi muzykami i współpracowałaś. Do czego to ci było potrzebne? Co w ogóle ci dała ta taka podróż za ocean i to, żeby spojrzeć na siebie w zupełnie innym systemie, ale jednocześnie no jakby bliżej tej muzyki, która tak naturalnie cię interesuje, czy też często ją wykonujesz? Ja tam wyjechałam po raz pierwszy, jak miałam 15 lat i ten kontakt wtedy z mentalnością amerykańską, w podejściu do muzyki szczególnie, myślę, że dał mi najwięcej, bo on mnie nauczył dystansu i świadomości tego, że to nie jest operacja na ludzkim sercu i naprawdę od tego, jak ja zaśpiewam piosenkę, nie zależy nic. I a my tak mamy, Polacy, tak, że dla nas to wszystko albo nic? No myślę, że trochę tak. Ta zapalczywość jednak i takie, no w ogóle to też jako sobie myślą jazzmeni w tym kraju, nie? Jakby byli po prostu królami świata, zjedli wszystkie rozumy i jakby to po prostu, co oni robią, było jakimś po prostu jedynym wyznacznikiem tego, co jest jakościowe, dobre, kreatywne, ważne. A to jest w ogóle nieważne, tak naprawdę. To jest ważne dla kogoś, to jest ważne. Natomiast w kontekście świata mówimy o jednostkach. Czyli w kontekście świata w ogóle nie mówię otaczającym artystę, tak? Że u nas tak niektórzy potrafią się jeszcze wozić na takim romantycznym przekonaniu, że artysta to wyjątkowa postać, wybitna. Absolutnie, cały sygnety me. Niewiasto młoda. A tam jest zupełnie inne podejście i po prostu fenomenalnie grające big bandy występują w Adidasach brudnych, bo to jest w ogóle nieważne. Ważne jest, żeby mieć fan i żeby, choć nie lubię tego słowa, ale ono często się sprawdza, muzykować, po prostu bawić się tym. Ja to bardzo lubię, że tam w szkołach zwyczajnych są orkiestry i że dzieci, które nie chodzą do muzycznych szkół i tak mają szansę spotkać się z graniem i właśnie przy okazji uczenia się instrumentu uczą się też współpracy i że to wszystko ma właśnie ten taki wymiar bycia razem. że do tego też jest muzyka. Dokładnie. A nie do tak. treningu mistrza. Dokładnie. Więc dużo większy dystans, dużo większy luz i myślę, że to też spowodowało, że ja potem byłam w stanie w ogóle mieć takie marzenia, że ja się ośmieliłam mieć takie marzenia, żeby nagrać płytę z Aaronem Parksem albo Johnem Schofieldem, albo wiesz, no, Randy Breckerem. No bo nikt z moich równolatków to by nawet w ogóle nie wpadł na taki pomysł, że można wypowiedzieć takie marzenie na głos, poza, nie wiem, stanem upojenia czy zjarki z kolegami. Albo frustracji, że się czegoś nie zrobiło. A, tak, no, mogłem, chciałbym, ale... Więc co mi dało to, że nagrałam z tymi muzykami? No przede wszystkim na tamtym etapie mojego życia to mi spełniło wielkie marzenia i dało mi taki wiatr w żagle, że ja potem to miałam takie poczucie, że kurczę, no po prostu wszystko jest w sumie możliwe w tym życiu. Wszystko mi wolno, ale nie w takim buńczucznym tego słowa znaczeniu i jakimś braku pokory, tylko takiej optymistycznej wierze w to, że jak się czegoś bardzo chce, to można próbować. I może się to nie powieść, ale może się też powieść. No właśnie, i może bo ta warto. Druga strona to jest niezwykła. To jest coś, czego my nie praktykujemy. Może generalizacje są zawsze krzywdzące, ale za rzadko praktykujemy w takiej przestrzeni publicznej, czyli profity i zyski, jakie płyną z klęski, z przegranej. W ogóle o tym nie rozmawiamy nadmiernie. Lubimy się, i znowu, to jest generalizacja, więc na pewno krzywdząca w odniesieniu do poszczególnych osób, napawać tym, że Polacy pojadą na euro, będą grać, zwyciężymy. Potem, kiedy się okazuje, że jest inaczej, cisza. Zamiast właśnie zacząć tą najważniejszą i najpiękniejszą pracę w momencie, w którym ci się coś nie udało, po prostu wykorzystujesz ten moment, żeby siebie zbudować, żeby sobie pomóc, żeby wyciągnąć wnioski, jeżeli masz na to oczywiście ochotę, ale tak, za tym przekonaniem, że mogę wszystko, jest braterskie, bliźniacze przekonanie, że nawet jak mi się nie uda, to co z tego? Przecież świat nie przestanie istnieć. No to chwilę sobie w tym pobędę, pokontempluję sobie. Ten smutek też jest ważny, żałoba jest bardzo ważna. Dopełnić to, a potem wstać, otrzepać się i dalej. Ja absolutnie nie jestem zwolenniczką takiej teorii, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jest wręcz odwrotnie. To, co nas nie zabije, to nas bardzo potrafi mocno poranić i zmienia nas na całe życie. Ale z tym swoim cieniem też się trzeba umieć kolegować, bo jak się jest z nim zakolegowanym, a nie ma się go w wyparciu, to on jest wtedy zaopiekowany, więc oswojony, więc jest mniej groźny. Absolutnie tak. Cień jest naszym stałym towarzyszem i od nas zależy, co z tym cieniem zrobimy i przede wszystkim, czy będziemy mu ulegać i pozwolimy się zdominować. Your lips were like a red and ruby chalice, warmer than a summer night. The clouds were like an alabaster palace, rising to a snowy height. Each star its own aurora borealis, suddenly you held me tight. I can't explain the silver rain that found me, or was that a moonlit veil? The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me, suddenly the sky turned pale. See the midnight sun. Was there such a night? It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, the stars forget to shine, and we may see the meadow in December, icy white and crystalline. But oh my darling, always I remember when your lips were close to mine, and I saw the midnight sun. Thank you. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. And we may see the meadow in December, icy white and crystalline. But oh my darling, always I'll remember when your lips were close to mine. And I saw the midnight sun, the midnight sun. Powiedziałaś o tych artystach, którzy podają ręce pełne sygnetów do całowania. Taka to była parabola. W 2009 roku jednak miałaś taki moment, że Michał Urbaniak zaprosił właśnie ciebie jako jedyną kobietę i to tak było podkreślane. W sumie świat się zmienił mocno od 2009 roku do występu na Jazz Jamboree. To był ważny dla ciebie występ, bo tak właściwie z przytupem weszłaś do tego polskiego właśnie świata. Nie tylko mężczyzn w sygnetach, ale w ogóle dałaś się poznać, nagrałaś potem płytę. Jak zmieniło się przez ten czas to twoje postrzeganie? Bo myślę, że musiało się zmienić. Jak w 2009 roku czytałaś takie zaproszenie, że o, jedyna kobieta, a jak na to patrzysz dzisiaj? Przede wszystkim całowałam sygnety wtedy. Zdecydowanie. I to było dla mnie wielkim wyróżnieniem. I ja, jak zadzwonił do mnie Michał Urbaniak po raz pierwszy, to ja w ogóle nie wierzyłam, że to jest on i że on do mnie dzwoni. To było jakieś po prostu wielkie wow dla mnie. A potem takie urealnienie, że oni byli potwornie nieprzygotowani do tego koncertu. Ci muzycy z zagranicy, ci wszyscy fenomenalni muzycy jako oddzielne artystyczne byty, razem po prostu spotkali się na soundcheck, chcąc zagrać koncert to było w sali kongresowej i tak, spotkali się jakby grali jam. I dla mnie to było takie szokujące, że w ogóle ja tu całuję sygnety, przeżywam po prostu to, że znalazłam się w tym gronie, a oni nawet niespecjalnie się pofatygowali, żeby się do tego koncertu jakoś przygotować, do tego stopnia, że mnie postawili w sytuacji trudnej, bo ja śpiewałam walc jazzowy słynny Someday My Prince Will Come, grany wielokrotnie przez Milesa Davisa, bo to był taki koncert tributowy dla Milesa. Gra się na trzy. Przegraliśmy sobie oczywiście ten utwór na próbie dźwięku, która była jedyną próbą, no a w trakcie koncertu ktoś nabił ten utwór na cztery, ja nagle po prostu stoję tam w stuporze, mając lat 19, na tej gigantycznej scenie z tym tłumem ludzi przed sobą i się zastanawiam, co mam zrobić. No ale w związku z tym właśnie, że byłam jedyną kobietą, dzisiaj mogliby nie zagrać ze względu na brak parytetu, gdyby mnie tam nie było, co jest coraz częstszym faktycznie zjawiskiem takim bardzo poważnie traktowanym w Europie, to przez to, że ja po prostu byłam pokorna wobec tej muzyki i tej publiczności i tej sali i dobrze przygotowana do swojego zadania, ja na tle ich chaosu wypadłam bardzo dobrze. I myślę, że nie mój genialny, wielki talent, nierozwinięty wtedy jeszcze zupełnie, zadecydował o tym, że mnie zechciał podpisać ówczesny dyrektor Sony i to jeszcze na jakiś w ogóle szalony kontrakt z zagranicznymi muzykami, tylko właśnie siła tego kontrastu bardzo mocno zadziałała na moją korzyść. Więc to też pokazuje taką rzecz, że kiedy my żyjemy w takim przekonaniu o swojej wielkości, to tracimy pewnego rodzaju czujność i pokorę do materii, która jest dużo większa niż my. I mówię tutaj o muzyce. I to jest coś, co Amerykanie doskonale wiedzą. Ja, spotykając się z Johnem Schofieldem, w ogóle nie miałam poczucia, że on właśnie pozwolił mi dostąpić zaszczytu obcowania z Johnem Schofieldem, tylko on cieszył się, że pogramy muzyczkę. I ja przecierałam oczy i nie wierzyłam, że tak można i że taki John Schofield może mieć w ogóle takie podejście. On był mi pomocny, był komplementujący, starał się mi grać po prostu takie rzeczy, żeby wszystko było dla mnie jak po prostu chmurka, poduszeczka, po której ja mogę sobie tylko po prostu skakać, stąpać. A tutaj próbujemy sobie ciągle udowadniać jakieś różne rzeczy, zamiast się skupić na swojej robocie. No. Tak, ale to też, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli to dopasowywanie do dzisiejszego świata. Pamiętam kilka lat temu, kiedy festiwal Primavera w Barcelonie ogłosił zgłosił, że to będzie taka edycja, na której dokładnie po połowie rozdzielone zostaną siły. Tyle samo będzie artystek, co artystów. W tym komunikacie powiedzieli też, że oni rozumieją, że ktoś może uważać, że to jest dziwaczne w ten sposób układać festiwal, ale oni są przekonani, że nie będą żadnego kompromisu artystycznego musieli z tego powodu wykonać. Byłam na tym festiwalu, był świetny. I absolutnie nie miałaś poczucia, że ktokolwiek, czy to faceci, czy to kobiety, są wyciągani tam za uszy. I teraz jest to w pewnym sensie standardem. Może nie zawsze, że ktoś liczy 50% do 50, bo to też w sumie nie o to chodzi, żeby pracować w aptece. Ale jednak pamiętam też, jak wtedy organizatorzy też w Polsce tak, wiesz, podśmiewali się. Ha, ha, ha. I zawsze stosowano argument właśnie, że jakości, że tego typu zasady wyrównujące szanse, one są kosztem jakości, bo przecież mamy większą grupę wspaniałych facetów muzyków. Mamy na pewno większą grupę słyszanych czy widocznych mężczyzn, bo tutaj też kolejne moje doświadczenie. Ostatnio prowadziłam z takimi młodymi ludźmi rozmowy, studentami głównie, ale byli też licealiści i dużo rozmawialiśmy o tym, że dziewczyny się nie wychylają, że to jest nadal to samo. Mm-hmm. To było w mojej młodości, pewnie też w twojej młodości i teraz w XXI wieku nadal dziewczyny czekają, aż się chłopcy odezwą. No i dużo tam na tym warsztacie o tym mówiliśmy. Wyobraź sobie, następuje podsumowanie warsztatu już w takiej ogólnej grupie i kto opowiada o tym, czego się dowiedział na warsztatach? Faceci, no. My z dziewczynami tłukłyśmy ten wątek, a i tak faceci podsumowują. Ale nie chcę tutaj oczywiście w żaden sposób siać żadnych podziałów, bo w ogóle w nie wierzę. Chciałam się zapytać o to dalsze szukanie głosu, czyli co się wydarzyło takiego, że ta muzyka, której można się oddać, jest wszechogarniająca, jest naturalną częścią życia, jednocześnie została w twoim życiu połączona z kolejnymi studiami, z psychologią, seksuologią. Powiedziałaś kiedyś w wywiadzie, że to był taki rodzaj wyzwania rzuconego własnej mamie, żeby ona podciągała swoje naukowe stopnie, żeby zrobiła habilitację, ale tak serio było? Tak. No totalnie tak było. Ja czułam, że moja mama jest w jakimś takim chwilowym pacie, a bardzo jestem wielką fanką, admiratorką jej zdolności przekazywania wiedzy. Jest genialnym nauczycielem akademickim, w ogóle genialnym nauczycielem, pedagogiem. W tej chwili się spełnia, robiąc coś zupełnie innego, czy też w branży pedagogicznej, że tak powiem, ale zupełnie nie na uczelni wyższej. I bardzo się cieszę, że znalazła swoją pasję znowu w tym. Natomiast to był taki czas, że trochę jakiś był taki pad i ja bardzo namawiałam moją mamę, żeby wróciła na uczelnię i zrobiła habilitację, której się tam zbierała już całe lata i w sumie nie wiadomo dlaczego. No i moja mama się tak nie chciała i mówi, no ja chcąc użyć jakiegoś lewara, powiedziałam, no dobra, to ja pójdę na jakieś takie normalne ludzkie studia. No tak słyszałaś w domu kiedykolwiek? Było jakieś tam takie marzenie. Tak, nie sądzę z tych opowieści o twoich rycerzy. Było jakieś tam takie marzenie. Nawet mój tata, który jest muzykiem, myślę, że miał wielkie nadzieje, że ja nie pójdę w jego ślady. Teraz już ma inne podejście do tego oczywiście. Słuchaj, moja mama, która jest ekonomistką, zawsze mi mówiła, rób w życiu wszystko, bo ona właśnie poszła na studia z mądrości, a mi już mówiła, żebym cokolwiek chcesz. No właśnie, nie, no jakoś myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy było takie przekonanie. No i moja mama się na to złapała w pierwszej chwili, no ale potem nie dowiozła, że tak powiem. A ja już odkryłam, że mogę sobie studiować psychoseksuologię w Sopocie i lokalizacja była dla mnie interesująca i to, że nie muszę przejść przez najpierw całą psychologię, tylko mogę od razu się zacząć uczyć o tej seksualności człowieka, potem i tak musiałam na psychologię wrócić i normalną magisterkę z psychologii zrobić, żeby uzupełnić swoje kwalifikacje, żeby faktycznie móc ten zawód uprawiać, ale ja się bardzo szybko wkręciłam w to po prostu i to się stało moją równoległą pasją. Na początku, jak studiowałam, to nawet nie myślałam o tym jeszcze, że ja będę ten zawód faktycznie uprawiać, no ale im dalej w las, im większa inwestycja, no tym potem się chce mieć jej zwrot naturalnie. Ale ta psychologia to się wpisuje tak jakoś w to poszukiwanie własnego głosu, w tym kontekście, o którym mówiłyśmy na samym początku, czyli rozumienia, dojścia do sedna, rozkminienia, o co chodzi. No zdecydowanie myślę, że się sprawdza psychologia w każdym rodzaju twórczości, w każdym rodzaju pracy z ludźmi, w każdym rodzaju pracy kreatywnej, bo po prostu prowokuje do myślenia na temat nas samych i naszych różnych mechanizmów, absurdów naszych zachowań często. No i też, nie wiem, no w moim takim doświadczeniu bardzo wspiera przyjaźń własną z samym sobą i to jest chyba dla mnie największa zdobycz w ogóle psychologii w moim życiu i bycia pacjentką, korzystania z psychoterapii i z pracy z ludźmi i ze studiowania tego przez tyle lat po prostu. To jest zdecydowanie moja największa zdobycz. Stosowanie, szukanie narzędzi, które wymagają w tym, żeby się ze sobą samym zaprzyjaźnić. something cool. I'd like to order something cool. It's so warm here in town, and the heat gets me down. Yes, I'd like something cool. My, it's nice to simply sit and rest a while. Now I know it's a shame I can't think of your name. I remember your smile. I don't ordinarily drink with strangers. I most usually drink alone. But you were so awfully nice to ask me, and I am so terribly far from home. Like my dress, I must confess, it's very old. But it's simple and neat, just right for the heat. Save my furs for the cold. A cigarette, as a rule. But I'll have one. It might be fun with something cool. I'll bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different boys who would beg and beg to take me to a ball. You couldn't picture me the time I went to Paris in the fall. And who would think the man I loved was quite so handsome, quite so charming. Well, it's through. It's just a memory I had. One I almost forgot, 'cause the weather's so hot and I'm feeling so bad about a date. Oh, wait, I'm such a fool. He's just a guy who stopped to buy me something cool. I teraz to jest tak, że jesteś w tygodniu seksuolożką, psycholożką, a w weekendy jesteś artystką? Czy to jednak nie jest możliwe, aby narysować taką precyzyjną granicę? Zawsze jestem jednym i drugim, bo to jest część mojej tożsamości. No. Bardzo dużo w gabinecie stosuję sztuki i kultury do pracy terapeutycznej i uważam, że to są fenomenalne narzędzia, w pracy grupowej szczególnie, bo naprawdę posadzenie w kółku 8 kobiet i sprowokowanie ich do rozmowy o ich seksualności jest i brutalne, i głupawe. Natomiast kiedy pokaże się im zbiór fotografii albo obrazów i poprosi o to, żeby każda z nich opowiedziała, jaką historię w tym dziele sztuki widzi, to nagle się okazuje, że absolutnie przede wszystkim każda z nich opisuje zupełnie coś innego. Dzięki temu dowiadujemy się natychmiast, że nasz odbiór sztuki to jest w 60, 70, a może i 80% projekcja tego, co mamy w środku. A po drugie, jeżeli się wybierze odpowiedni bodziec, czyli w tym przypadku odpowiednie dzieło sztuki, to za chwilę się okazuje, że te kobiety rozmawiają ze sobą niby o tym zdjęciu, na przykład Helmuta Newtona, ale za chwilę rozmawiają już o swojej seksualności. I to potrafi otworzyć tyle różnych pozamykanych drzwi i poprowadzić na naprawdę piękne, mądre skróty, że ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. Bardzo często korzystam też z muzyki. Jednocześnie będąc na scenie i śpiewając piosenki, sama jestem w jakimś swoim procesie terapeutycznym i dla mnie praca z piosenką w ogóle jest pracą z emocjami i przetwarzaniem często po wielokroć i na różnych poziomach różnych historii z mojego życia, bo ja sobie nie wybieram piosenek, bo mi się podoba melodyjka, tylko ja sobie wybieram piosenki takie, które mi pozwalają na opowiedzenie jakiegoś kawałka mojego życia i coś mi robią i po coś mi to jest potrzebne, no bo wtedy ja czuję, że to ma jakiś sens i jakieś znaczenie, szczególnie, że ja nie piszę swoich własnych utworów albo robię to rzadko i głównie dla celów terapeutycznych, więc tylko to ma dla mnie sens. Ja jestem opowiadaczem historii. Ja muszę je czuć, żeby je opowiedzieć tak, żeby ktoś też poczuł. A poza tym, jak jestem na scenie, to mówię dużo do tych ludzi. Bardzo dużo. Ja się właśnie dzięki temu dowiedziałam, że masz... Kiedy byłam na jednym z swoich koncertów i mówiłaś też właśnie nawiązując tam do ciała, do tego, że do tej świadomości, do tego wszystkiego, co może w nim być dla nas ważne, a z czego często nie korzystamy. Myślałam, że to jest jakaś część twojego doświadczenia i wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że to jest też część twojej edukacji i drogi zawodowej, bo pracujesz właśnie jako psycholożka i seksuolożka, więc powiedziałabym, że kto trafi na koncert Moniki, ten może też, oczywiście pewnie zawsze jest, za każdym razem jest inaczej, ale może też trafić trochę w taki świat właśnie pewnych opowieści, które wychodzą poza muzykę i zamieniają się właśnie w taką relację pomiędzy tobą a słuchaczami, słuchaczkami w słowach. Chciałam podpytać, a dlaczego kobiety przychodzą na takie warsztaty seksuologiczne? Czego w ogóle szukamy u seksuologów, seksuolożek? Przychodzimy tylko wtedy, kiedy mamy jakiś problem? Czy też jest taka sytuacja, że ludzie przychodzą po to, żeby po prostu więcej wiedzieć, być może więcej przeżywać? Zdarzają się takie rodzynki, ale to jest jednak rzadkość, dlatego też nasz obraz społeczeństwa osób pracujących w gabinetach uważam, że jest nieco spaczony, no bo my jednak na co dzień obcujemy z problemami po prostu, z ludźmi, którzy jednak adresują jakiś deficyt gdzieś. No i oczywiście nie dam się nigdy wmanewrować, z czym najczęściej, dlaczego, bo to nie można tak, po prostu to zależy. Natomiast bardzo często jest tak, że przychodzą na warsztaty kobiety, bo czują, że mają super fantastycznych, kochających mężów, a nie dają im tyle tej bliskości fizycznej, ile w ich opinii by się im należało, ale ile by im chciały dać. I z jakiegoś powodu nie mogą się z tym połączyć i nie czerpią z tego przyjemności. Albo nawet jak już się to zaczyna wydarzać, to czerpią przyjemność, ale mają ogromny problem z inicjacją. To jest bardzo częsty case, który oczywiście staram się rozbroić możliwie jak najszybciej, no bo jeżeli mamy do czynienia z uczestniczeniem w jakiejkolwiek formie samorozwoju po to, żeby uszczęśliwić kogokolwiek, kogoś, nawet najdroższą sobie osobę, to się nigdy nie uda. Więc szukamy przyjemności, dokopujemy się do tej zmysłowości, cielesności, seksualności najpierw poprzez różne inne przyjemności i analizując ich dostępność i poszerzając pole tej dostępności i receptywności odbioru, przyjemności w ogóle w życiu i robienie sobie miejsca na to, bo my, kobiety po prostu spełniają tyle różnych funkcji naraz w życiu. Są matkami, paniami domu, mają życia zawodowe totalnie tak samo rozbuchane jak mężczyźni bardzo często. Bardzo się angażują w relacje, no bo my siebie, kobiety, bardzo często definiujemy przez relacje w ogóle, więc poświęcamy im bardzo dużo uwagi i bardzo dużo czasu. Na szczęście, bo co nam zostanie w życiu? Relacje. Oczywiście. A nie racje, które można przewalczyć. Oczywiście, natomiast jak się próbuje być taką kobietą z tytanu i dźwigać po prostu 17 różnych ról na co dzień, to niespecjalnie jest miejsce na zastanowienie się nawet nad tym, a czego ja dzisiaj potrzebuję. Usiądźcie z samą sobą i jak swoją najlepszą przyjaciółkę po prostu zapytajcie się, hej, jak się czujesz? Mhm. Wracamy do tego, jak pani profesor poprosiła cię, żebyś wsłuchała się w swój głos, mhm. zobaczyła, co ci się podoba, a co nie, czego byś chciała uniknąć. Ja uważam, że powinno się tego uczyć, od przedszkola może nawet, albo, no bo na razie nie mamy pokolenia rodziców, którzy umieliby chyba, wszyscy przynajmniej, grupowa to nie jest mądrość nasza, żeby uczyć dzieci właśnie takiego słuchania siebie. Wręcz przeciwnie, wychowanie polega na tresowaniu jeszcze często i na dopasowywaniu się do jakichś wzorców, ale to są jedne z najważniejszych kompetencji moim zdaniem. Umiejętność zrozumienia, o co ci chodzi, o co mi chodzi, o co, co jest dla mnie ważne i tak naprawdę kim jestem. To nie powinno być płatne wyłącznie wtedy, kiedy stać cię na pójście do psychologa i na warsztaty i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy do tego mieć dostęp po prostu. Mm-hmm. No i też to tłumienie smutku i złości, które nam strasznie pokutuje, że się mówi chłopcom nie rycz, nie zachowuj się jak baba, albo że się dzieci ucisza i wygasza, jak one płaczą albo się złoszczą, zamiast im po prostu potowarzyszyć w tej emocji i spróbować z nimi poponazywać rzeczy. Ze smutku próbujemy się wystrzelić jak najszybciej, zamieniając go w złość, zamieniając go w somatyzację. A smutek jest niezwykle potrzebną emocją i ogromnie adaptacyjną i bardzo nas wiele uczy o nas samych. I ja się tego nauczyłam bardzo, bardzo późno. No ale lepiej późno niż jeszcze później. A co ci sprawia przyjemność taką na dzisiaj, gdybyś miała powiedzieć, jaką przyjemnością chciałabyś się podzielić? No seks, z naszymi słuchaczami. Od razu seks tam na pierwszym? Tak, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. To jest taka moja po prostu, tak jak nie wiem, niektórzy sobie robią przyjemność idąc sobie maseczkę na lody. Maseczkę na twarzy. Tak, albo robią sobie maseczkę na twarzy, robią sobie na lody, albo idą sobie na super wypasione ciastko do jakiejś takiej fancy ciastkarni. No to u mnie to jest seks. No ale oczywiście uwielbiam też śpiewać piosenki, natomiast nie mam przyjemności ze śpiewania sobie sama w domu specjalnie, no pod prysznicem lubię oczywiście, dobra. Natomiast mnie frajdę sprawia, jak ja mogę się spotkać z jakimś świetnym, inspirującym dla mnie muzykiem i z nim wejść w jakiś dialog. To jest dla mnie prawdziwa frajda i dopiero się wtedy dla mnie ta zabawa zaczyna. Ale w ogóle bardzo dużo rzeczy w życiu mi sprawia przyjemność. I ja sobie bardzo dużo miejsca na te przyjemności robię. Ja codziennie staram się zapytać siebie, na co ja mam ochotę, jaką mogę sobie sprawić przyjemność, co mogę dla siebie zrobić. I robię sobie te rzeczy. I to nie jest egoistyczne? To nie jest tak, jak nam powiedziano, nie wolno ci myśleć o sobie, myśl o innych. No, jest to egoistyczne, natomiast jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swojemu dziecku, i swoim przyjaciółkom. I jak ja idę na spotkanie ze swoją przyjaciółką, bo mam poczucie obowiązku, chociaż tak naprawdę czuję się beznadziejnie, mam napięcie przedmiesiączkowe, nie wiem, chcę zabić cały świat i tak naprawdę to powinnam w uczciwości wobec samej siebie zakopać się w łóżeczku i odpalić sobie serial, to ja po prostu się napinam, bo się umówiłam, nie? No nie, ja najpierw załóż maskę tlenową sobie, a dopiero potem dziecku. To życzę ci dużo seksu. Dziękuję. Inspirujących spotkań z muzykami, żeby ta muzyka była. A sobie życzę, żebyśmy mogli cię słuchać w radiu, bo bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało. Monika Bożym była naszą gościnią. Słuchałyśmy i dalej jeszcze posłuchamy Kołysanek dla dorosłych, ale też polecamy wszystkie inne twoje płyty, szukanie koncertów. Bardzo ci dziękuję za wizytę w Trójce. Ja tobie bardzo dziękuję. Przyjemność z tobą jest zawsze ogromną przyjemnością. Bardzo ci dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie po mojej. Do usłyszenia. My height, just average. My weight, just average. And my IQ is like you'd estimate, just average. But evidently, he does not agree. Consequently.